रात भर सर्द हवा चलती रही। रात भर हमने अलाव थापा। रात भर सर्द हवा चलती रही। रात भर हमने अलाव थापा। मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी हैं, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी। तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी। रात भर जो भी मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे। रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने।